Allah muzo firin Maryam sabin Allah muzo firin Maryam namu ara ay lugwa do filatu namu huwa ko filatu namu war war ko para para namu alle alle Maryamu sabin nabat ma jara sabin ajo musulmu namu alle ya maya ya biyelan wa so je ka adgo biye fula mi nafa bata jara nana sa kala muso toyi namu muso ka sugula ka sugula ta kare ka tawo Allah billah wa ramah Allahumma billah wa ramah Allahumma billah wa ramah hurmat Maryam amzakalamati fil Qur'an hurmat Maryam amzakalamati fil Qur'an ya nam Allahumma billah wa ramah Allahumma Alena Mariama namu akoma biya korona lumu alle muso karra akondi kuma ila bil qur'ani ni ko man qur'ana le sabin mahafata min allah ala sanya ko so nado kara bakka tene le ko ta jangara wajibi amma muso karra kun ko mabiye ni ko man ko na hayani ni sira ngana baka kuma nando wa baka tenene ni do mo do gasira ala na baka mina ka du ke man laram go shame mina ka biya nyaka kiya ko ro ke tra jana marade nando ka gon amin ka Allahumma arina wa ramana Allahumma ya ni galawe adebere anyi darango ya gafara laha moro marama ye mariama ani muzo hina bi madi mariama na mariama la roma koso galama ni grafu mo bagaye bi roma ye muzo la roma koso galama ni ko mi ko ma bi roma nukurana liangimwe namu angara mo ya fuany ako allah kira sheba mikri amrulah bur mubaraki namu alala wurra ko tagamaka sabin nya wurra ko tagamaka ka solo ala muso na maryama al tu tagara hejike abana hejira ka tu takudusi sabin nya bo takudusi namu nya chomo yara kera muso koroni sabin abashira na kina kana shige sabin nya shigara akala sabin wa rama Ale amla bil mubaraki dona la hurma ala baraka duana angu bi ala baraka duara ako mi murangi taka heji ke kataka la kirafu mba taka rambe sira rangele wakundu waheda leza maya gira Allahi nikele nufuwe makafuma maafu Allah mba taka nga taka sura nga taka duga dozu surara nga kure nga yomboli nga kwa wa rama Allah wa rama Allah wa rama Allah wa Nigalawe adebe alamo ya kamara laha moro marama ye warama ani muzohina biuma di mariama na mariama koso kutumi kuma na mariama koso kutumi kuma kutumi kuma kutumi kuma kutumi kuma nam inya ngani ero kale muku ngi ya jan e iko ma asu bombie la maria ni nya mir be ya ko ya ti no ma gbiri ya ina wa medina no ma gbiri ya ina wa medina no ma gbiri ya ina wa medina wa ramu ya ina wa medina no ma ramu ya ina wa medina ya duwande abulee naam mabubu mabule ara duwaje wanga moglu mabu wala shi dima inna salata ala nabiyyi muhammadin yunjadu lebe amude muslimin ya Abdullah ibn Mubarak ako mina na yemu sofronite alaha bidu min sufi wa himar min sufi adelege ka sa delege lo alamraga ka salumu salu ka afrata gurum la ko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh la salamu bilaye aka todi salamun kaula bilaye salamun kaula bilaye salamun kaula bilaye ni aya pointe nga lo wa ahiji ubana wa kai ya turu di betel makidisi abetra betel makidisi le wala nga nyiri nga anti anti muji kom fi ajal molien na ido eta la jour le ka duwe na ya salasa la ya li sawya salasa la ya li sawya salasa la ya li sawya ako salasa la ya li sawya nga lo fitna ka lasa wala ke duwe na yo madim maryama anta bala madim bil qur'an yo madim maryama anta bala madim bil qur'an nga ngini nga ma ara ma anti to ama ta kulina na ndo ma to yefe mi yadum ma si ma ndo yefe akadudi ko wa yutemuni wa fikini wa yutemuni wa fikini wa yutemuni wa fikini namaka ala yudiamuni namaka ala yudiamuni yudiamuni yudiamuni nala kunya lorum ya lalika akafuwa nkwa la mika ndal ala le tuuduma ala le minili ngalo wa kunya lorum ya lalika nga yini nga sabia isayi tatawaliina na idu ya multaka sergi mina u فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فلم تجدوا سارت نيالو ما سرورك ما لما جي سرك شرجي منا فتيمموا دي ارا كريك ريك صعيدا يسر دورا طيبا تو غاستاندو ما momere tra senena mere tra kongo ka tra tra madua tere saka sira e mini mini ko ma jiso ka seri lo mini to fe ala ko ni lemi e ma jiso ka seri yate amamke ya di ko sando ma nyini ka te amam ka se ka seri ni e sira ya ti se ka ma gira te amamke e tra tra kongo e ma jiso yate amamke ka seri tere saka kana se beka ataka se duwa dora sula ba sula ba wati do ar ka jige ar ma guru jira je tu ko ti afé lama rabbana lama rabbana ta sigira ka sendene sene Allah kira ka funda ka lawutu ka Allah kira kundigi digi ta ya digi digi namu ngoti yesu ndoko sha ba somo gor sigini nam do ti sene ko ma ko sen sa ya sira sen sa be temeranga ye do ti ambe ke muso tu ti ke blanya mur ka ta ni ke ko ma ka jebi nam nam nam marhaba ala marhina nam nam مرحبا على ما هنا نعم على ما هنا مرحبا نعم ديجيري نعم ما شاء الله اخرون جمونا دور مرحبا نيغا دا ديجيري بلا ولا كو نياسو بري لتي كاراكا فري ادو ماي دوغ ناندي وري شي ابا كومور كاد كو امو كا امو كا فمي شي كاي تابو سو بري ماي ala kira ku mbene da wuto ka biya digi digi na nyon ci su ndoko namu si aba ko mo gol bena ka tabo sen abou bakari namu bakari de muso be fami tere mai namu ya le ti do fo ayi sen bakari kana kana siga ko do ma ya su namu do ma ya su ko ko mo na ta ci duena i do ma wuri duena ci ci ka wuri ando ci ci ka ta karto ci ya su allahumma arbila wa namu allahumma arbila wa namu Nam. munu la ko somo ko biya sira dugena so sa ko biya ki tembe yedo ti ambe na ma ndu giira so nya so biru tu don maye kono jurum maye namu mo waka duga ma fara nyoko ma wuri namu nyoko ma wuri rakke na ka ta ayi nyoko ma do koro nam sene jibrilu ka gidi ka fo la kirai wala ko nyina foye ya ya wa la jinna amanu ijakum tu ila rabbati fadzilu ujakum wa idyakum ila marati wa musahu birusikum wa rajulakum ila zamani wa mundum jilbara badaru wa mundum jilbara badaru wa mundum wa nasafari au jadu mimu minari kaisi au masitum nisara فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا yana jibrulu kajigi ka fo la kirai wala ko nya fo ye narka la ni wari seri ara ser jemina ka ser je fala la fo ye ka suna fo ye ka musta bu fo ye ala sira ni ar ma je soro ara ya mamke wala ko mun ke ta mamu aku kan tanu mandu ni ki buru la ka fa ka ta ki nya ma sey ki buru ma sey ki buru mo sey fo abana ya wuri ka seri kata mam ke nyaira ala kirara ala kira ka siaba ko ngorbe namu fami forensi ni wolu fuarita namu aku arko sen saka fira ke tema ji tu siambe namu wala ka fondo dia mam mi farajira namu nili mi na ji to yuke ika ke kelen de sanu yara ko le tri ta mam wala ne sen no bakar so du mir ta baragara anga fonsoro ala ne za ta baragara anga fonsoro ya mam jigira nyama de wole hadi kira manduma nile mo ko ma gie soro ya tay mam ke ka seri dia do sandu yarali allahumma arina wa rahma arina wa rahma wa maryam almutakallamati bil qur'an wa maryam almutakallamati bil qur'an ala ma ya milalawe abure ala ko ya kabara la Marhaba. Yana ma hina la kyan nam buka kya le yere nya de mu maraba ala mar kandara ala la banya ya ta kamele ala ma nana ma na do ga me su dio nam e du an du na kale nam u kya lu le ba maraba ala ko ba bu kya ala ma hina na ko mo die maraba ya mi ja fari maraba ala ma hina na ka za wa die ala ma hina na ya mi ja na yori ala ma hina na mi za nam u kya ala ma su ra ami ala ma la banya na wala nga kwai inna ma antu ama fallaki fi lakli min namu mo tuwe do ben feni ya le ti do dum oko mi nga ma kade de sumati mu si ya ma ila lele sumati mu si ya ma ila lele sumati mu si ya ma ila lele sumati mu si ya ma ila lele ila lo fi na besuna nam aka fo ko na hena wa besuna nam aka fo ko na hena wa besuna nam wala nga to ay kadu bi ala na alu tara fi safari nam yemi do dagara ni be safara safara ni be safara tabin musafatu lo tafiri nam sirawo sale kilo mo fla dingla ya gabo dingla ya ga kilo mo wan tan sheji nam ni sirawo sale ya bo de sira dire ma sungara ya do munuke sungara ka bala do ko ya juru sara sheji ko safar ka bagado adagara ni nyang jemi nam la foi ka kadu di wanta zumu hayru lagu ingundu talamu hayru lagu ingundu talamu wanta zumu niar ka jeka sundu ale takamara hayru wala musallaku alorye ingundu talamu talamu nile mi betara dugura do se ka sundu jo ka taka sitoro ya sundu fo la fisa nam aka fonti sedi yo no di mariama allah la mate bil qur'an mariama allah la mate bil qur'an mariama allah la mate bil qur'an ya ni ala we abe du la mariama ye wa jamaa ya mujahina bi rahmat mariama na mariama ko sa ko mi ko ma nona musu bere la horo mara mara ma ala ma hinana ala ko tuama wala amla ibn mubaraki ko nga fo musu koranu yi limma la takalmini mithla ma ukalmuk namu ko so ni ko mani nga ci ko mani tew la ko mani la rab ko na ci ko ma ci ko la rab ko na la ko mani ye ko na hayan fo ni ko so ya foti aka todi ma yali fiju mi nga wde ila la dai rakibun ma yali fiju ila la dai rakibun ما يلبج من قولي فتيك كوما دورا إلا راكب قبل أن الراكب لدي أنا كنا فتوكا قبل أن أنسيب لدي بيا لمنيا ملقى في لابي أنبيا كو أنجلين جلين بيا ملقى في لابي أنبيا كو نعم راكب وانسيب أدوبا نيوم تقوم عليه كده مرو ملقى في راكب وانسيب نمرو تاك راكب وانسيب نعم إكا هيرا فو راسوي إكا جرمانغو راسوي ika hera fo sunu muruta ya sewe ika hera ke sunu muruta ya sewe ika hera ngarnya ku ya ke sunu muruta ya sewe nam nika ko ju tan mamuruta le ya sewe nam ama nika ko ju berga ni mamuruta nika hera ke lenge sunu muruta ya sewe baragi tan al hera ya tan asara benya ma ko yewu le sewe hera ke lung hera tan baragi benya ma yewu le sewe man jabe li asanati fala amru am salia bili asanati fala amru am salia sadi mo gami ya ni mo gami nana bili asanati to kun mangale ni fala amru tan biaye am salia kunu siya jo denara to nyani le kay tan nyani kele ngacho nyani tan baragi wule so kadima ñani kile ngel ñoro sarabe tanda naam ñani kile ngel ñi abé sarabe tanda wala ñani mi ka ko wosi yaka yaka dara fi kile mo ko ngadi yalla ma naam dara fi kile baragi sali sobe yi wala dara fi ta baragi sobe kadima ala dara fi ta baragi jidi wu ka sheke ma worum la ya mo mo me ka ñoo de ngel na ka saka sene aka fali mi afala na aka bamba kabamba ñoo kara sawati ka taraka wala ñoo kara worum la fi ñoo kara kile ngel ñoo de ke worum la worum la biya biya ka ñoo de ngel ma bugu kuñ mo beteni faraka berar beteni ñaanir beteni wala ni da ko jum kele nga e sama jurmu kele naam ni ala milaga bi ko baye ayala jurmu kele sama de ni mo raka ya fu aye e sia waraka ni ala ko ñaan ci wa ngana sobe aya ko am sikki e pamina lazima atira wa najwa bala wa rabbuna la de yakidu bala Allah kira kanu ko so ala fe kira manu bo nyana juke ni numa murum la de bi ka fo ye ko jugu sebe ni kira muruta ni nga ni kira muruta ya fo ko so mena kana sebe ando siya fere san sa le wurum la fi ler wurum la ci ko ni na sa bur le fo wa ba tubi Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakibun Nadir, Rakib ala ta san sikere do bi ango ibe do do ni nya le lo ni ka ta do ko mo mi ye wo be mu ya ta du na ana la ma sima fi ra wa wa na ni wa wa du ni ta la te ya ki do ala ko ala bo ri ya ga te le wa ana ko ni ala la na sima e ko ni mani ka fi ra wa ar bu noru ra wa na ni wa anyar bangiru bala ara gonya bi eme warfunna nyama ga kira ru la de abiar no no ya dara ka nu se wela abiar no no ya bitu ya bona bo mari se wela abiar no no ya bitu ya bana bo mari se wela abiar no no ya bitu ya nyani bo mari se wela abiar no no ya bitu ya nyani bo mari se wela abiar no no ya bitu ni ler kele na fie aya nyi na ko nya se wa ko ngo ya to ler fila ka fie aya nyi na ko nya se we aduma se furle fo de ma to ka tra se ler worum la ale ler worum la ko no ni ma se furle fo e ma tubi aya se wa jurum kele ni ka tubi ka se furle fo a tia se we ma ya le te ju mi ka o le Rabbi Bunade, Rabbi Bunade. Fakuli nufami ena nufami ena nasi anti. Nga inga ne dobra mokujman lira u. Ika wakulebe dobra mokujman lira. Musu korano katudi. Wala takifu ma leza lagabiye. Ina samu wal basora wal huwada. Kulu laika kana anu madu. Kulu laika kana anu madu. Wala takifu. Nous avons des éternels lourds. Ma, Bodoka, Lenda Idimon, Lenda Mapère, Il est hier, Il est hier. Il y a des études de la cour de la Canada de voir en bas. La Drumon Il est hier. Il n'a pas de voir, pas de voir. Voilà, pour la Canada, nous sommes tous. Vous avez le marou, à ce jour, Mundé. Mamu ko ar ko arato ara ay mogori ya to ay mogori ya lo le ko bi lo namu ko ko ko le ya lo isi juru munde isi fana bele bele ko ko le malwa ka e ma do lwara jande fana do fora namu ala jafe de ka fo son li sira namu wala takifu wala takifu e kanan do ma kan do ko ko dora le ma e le no ma ga e le ni e ina sabwa ko men torey wal basara ani fere ko nyaayi wal huwa ani jisuyi kulaifa o ma tri kelen kelen biya ta ana ko ma tri kara ani ni gar moye ani o nya tri kara ani ni gar moye ki ko tri kara ani ni gar moye ani o ala ka toro mi biya ma kaman do torora iki toro ka kiyala ko mi mawo ni le nya ni le menya ye wala le tian le menya ye yene ni nga ma kiyama lara nya do mi dira mata ni kata ke hera le fere ke nya ni le fere wala le ta fere ni wa be dubu ya shira le ka wala le nya ni shira le ka mo ko do be ati fu ya fere ni dubu ya nya ye ala ko ya allah hayna sala yuni o ma fi suduru ala ko le nya jaba ndoni lo ani ki sura fami dugu mo do be nya nya ka ta mo do e ay ya fere ni fere do e ta fere fo dubu ya bia ko no adua ni e yer ko ni e dubu ya bia ko no ala ko ayo lo mo ko me do ko ya ko nyo ma nya ni bia ko no ala ko ayo lo namu allahumma arbina wa rahma Ule tieka fwa yo Ako kadi atuwa tufanya lini ipi heli Ako na hata ura lejane Ine sato yi Iya fama Mingi ni ngo ibora mkujuma ziye lirao Ama jie Ika fwa yinko mkutuku milo Akana lu waka Turu Nya Kutu Kwa le na bie nga Atama Kutu salimi ala adiyama Ika me kalibi salim Kutu kisinu ala diama nam am hora do ya nasiga nam nam wa zara bayu marhaba ma sha Allah ina ya shi karawa ya duwa me nam duwa shi ni iyere ni ka ala ti diama ne kara mo do marhaba mo ti do ku mo ti do ku ra ka diano abete metti am nga dem fi yalla mo xol yi inshallah ci be sou ka mo di marhaba di ka mo di alhamdulillah mo so salam yeta nam no ko sou salam marhaba ala fay li ak mo abou dama ta salam abessin am la lu lu am la mo sou ko wa ni se an ta ka mo le ta du ba do abessin ni am ta ta du du do an ta ta mo na wala ba ka mo ko wa ala ka te di am da Allahumma sabu ala ci bi ma ala me lon ñana ala har diga ya ci be duga mina ci sinu be naam marhaba inshallah wallahi ala ko to ma naam inshallah amin ala marhina na sami ta futa نعم سلامنا ما يا نيغالا وي wala ko so ma bugo ala kira do won ko anya la gari ala anya ala mba so nya ni loniye kanga bulanya ni loniye.